แนะนำบทอัดดุคอนบทอัดดุคอนเป็นบทมักกียะห์มี 59 องค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกียะห์คือการให้เอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพเพื่อความมั่นคงแก่หลักอะกีดะห์และให้หลักการอีมานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหาริย์ซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลเลาะห์ จะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและพวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลเลาะห์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญคือคืนอัลกอดัรและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจำแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น เพื่อประทานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเจเวตที่มีต่ออัลกุรอานนี้และว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรอานทั้งๆที่มีความกระจ่างแจ้งของบรรดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงบทนี้ได้กล่าวถึงฟิรเอาและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญาร้ายเนื่องด้วยการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสน์สวนดอกไม้สวนสาธารณะแม่น้ำลำธาร และจากการรับช่วงมรดกจากวงวานอิสราเอลอีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัวและการพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการทรยศของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลเลาะห์นั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนชาวกุเรชและการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะห์ อีกทั้งการไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธท่านรอซูลบทได้ชี้แจงว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติยิ่งไปกว่าชนชาติในอดีตซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืนและว่าแนวทางของอัลเลาะห์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงการทำลายล้างกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนผู้กระทำผิดแต่อย่างใด บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าด้วยกันระหว่างการจูงใจและการขู่การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดุคอนถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงทำให้เป็นสัญญาณเพื่อขู่พวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันเนื่องมาจากการปฏิเสธของพวกเขา ต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลเลาะห์ได้ส่งไอหมอกลงมาปกคลุมพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเกือบจะได้รับความพินาศต่อมาพระองค์ทรงให้พวกเขารอดพ้นทั้งนี้เพราะด้วยความสิริมงคลแห่งการขอพรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والكتاب المبين حاميم ขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือน ในคืนนั้นทุกๆกิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนทูตมา เป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมั่น ลาอิลาฮะอิลลาฮุวะยุฮยีวะยุมีตร็อบบุกุมวะร็อบบุอาบาอิกุมุลอวัลีน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนๆ แ ต่ถ้าว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัยดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูในวันที่ชั้นฟ้าและนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน ยักษ์ชันนาสฮาดาอาดาบุนอาลีม ซึ่งจะครอบคลุมผู้คนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด รับบานักชิกันนัลอาดาบอินนามุมินูน พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธา อันนาละฮุมุดดิกรอวะกอดจาอฮุมรอซูลุมมุบีน ข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไรทั้งที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้ว ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดเป็นบ้าที่เคยได้รับการเสี่ยมสอน อินนากาชิฟุลอาซาบกะลีลันอินนะกุมอาอิดูน แน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้าชั่วขณะหนึ่งและพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิม ยามนบฏชุลบฏชะตัลกุบรออินนามุนตะกิมูน วันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสม วะละกอดฟะตันนากับละฮุมกอมฟิรเอาวนวะจาอฮุมรอซูลุนกะรีม และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิรเอาก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขา อันอัดดูอิลัยยะอิบาดัลลอฮิอินนีละกุมรอซูลุนอามีน โดยกล่าวว่าจงมอบปวงบ่าวของอัลลอฮ์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน วะอัลลาตะอัลูอะลัลลอฮิ และพวกเจ้าอย่าทำตนเหนืออัลลอฮ์แท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง